قرآن سوره روم پسې راوړو نزول کې پس د سوره صافات نه دی زګه چې الله وی روم فتح شو راشه د سوره لقمان اصول پکې جاری کې څنګه یې پسې راوړو دې کډېر زبردست اصول لی بهتر دوی مداو چل تعقلی دلیر دیل پا کسرت سر ذکر شو سورت روم کیس ندلتا نقلی وحی عقلی طول را جمع کئی دری مداو چاگی که بشارت ذکر شو فتح سر حضی سورت کے فلاح ذکر کئی کامیابی چه بشارت سر کامیابی لازمی کنکا حسل و رمضاو جی ترغیب قرآن تا ذکر شپا آخر کی فلقد ضربنا سور لقمانی شورو دا قرآن پا تعریف کو تلک آیات الکتاب الحکیم خدا غی اوصاف پلداو چی مخ کی سورة روم پا آخر کی وی فاسبر صبر کوا صبر کوا نو سورة لقمان کی ود لقمان پا بیان کی راشی چاگخ پل زیتوی وصبر صبر کوا دیکھ دا صبر ډیر ضرورت تے پدی مسئلہ کے پدی عقیدہ کے خواہ ملہ داو چمخ کے ترغیب جہاد تا ذکر شیو عنکبوت کے بیارست سور لقمان کے ہوئی چا دا حضرت لقمان پشانت جہادو کہے پدې دا چې اصول سمانیو کې وي چې فات ذل قربان حقو پهلوان له حق ورکه اصول ته لقمان کې وی لکه څنګه چې لقمان خپل زیته خپل حق ورکو چې ابو نیا لا تشرک بالله یوازې پیسو خبره خو نه ده نور حقوق نه دي اول حق خود دین دی چې دا توخه هل تمویل یمن کفرا فعلی کفر حضرت بو مئمن کفرا فلا یحزن کا کفرو تو پیغام جن کی گما حل تے امید و مشرکانو حال چی دام السننا سذرن دعو ربهم منیبینا چرا گیر شکنا بے پخپل دخلینا توحید آواز راکی جی خوا سورة لقمان کی باوی ویدہ غشی و موجن کذللی اغا سخت یادی خواه دست جپی پیراشی اکده وریدو پشانتی خواه دغس امخ کی توحید پا دلائلو ثابت که سورت لقمان کی وی چه دا دو خیارانو مسئله دا توحید دے دو حکماو مسئله دا دو خیارو خلقو مسئله دا جاہلانو خلقو ندا خواه حلته مونږ بیان کړو د خلقو د پاره قران کې ناغه په سورۃ لقمان کې تفصیل سره بیانې هغه تفصیل ذکر کړي داوه د سورۃ اثبات د توحید په درې قسمه دلایل او عقلی او نقلی او وحی سورۃ دوه حصې دي نلسو آیاتونو کې اولیسا خدا غینا تر اخره پورې دویم ایسا خدا اولیسا کی با دا مزامینی دا قرآن تصدیق او دا غی اوصاف اغزی دا مومنانو صفتونا او بیارت پا شرک باندی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لگیا دی مشرکان آق پلی خبری کئی او یراز داغی دا قرآن نا چه قرآنو تا بیانه نو مخاپ لوار بیارو پسی دلیل عقلی خلق السماوات لسم کی نو بیا د حضرت لقمان بیان مفصل چاوی کی اصول دی پورا چې دا قاعده نه راواخلی نو تر اخلاق او تر معاشری پورې تلوم به باب دیم باب کې دلیل عقلی علم ترو ان الله سخر لكم عقلی دلیل ذکر بیا مطالبه د مشرکین نه د دلیل چې موږ د تزادور لګیا یو تاسو هم سو وایې کړه ناوی وی بل نتبع ما وجدنا علی آبانا بس موږ د پاره مشران پوره دي موږ دلیل ته اجت نشته ها بیا ترغیب توحید تا او زجر بیا دلیل عقلی او اثبات د علم فلون نما فی الارض من شجرت اقلام بیا دلیل عقلی یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل بیا د مشرکین و حال او اخر کے خصوصی آیات و ذکر د مغیبات خمسه او کې چې ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مغیبات خمسه او په دې باندې ممتاز دي په تفصیلی بیان د حضرت لقمان او په ذکر د مغیبات 500 ته دې امتیاز وجه بسم الله الرحمن الرحیم تلک آیات الكتاب الحکیم دراتون کی په دې صورت کې آیاتونه د هغه کتاب دي چې حکمت والے دي عقلی په ګډیر دي دیوژن حکیم یې وي ورنه نقلی دلیل د حضرت لقمان مناسب خداو چې مبین یې ویلې نگورا کتاب دے حکیم دے هدن ہدایت دے ټولې دنیا د پاره او رحمت دے خاص د محسنین او د مؤمنان او د موحدین د پاره دا سلور صفات ذکر کړل د قران او سلور صفات ذکر کړي د مؤمنانو لومبه صفات المحسنین دا امانه سده الذين هم في اعلى مراتب الهدايه والقران يزيدون لهم قران غي تنورم هدايه زياتي لان الهدايه لا غايه لمرتبتها ترتبيوي هدايه ديده پاروي چې د محسنين او خواجت نه هدايت تا دغه غی خور اسی ذلی دی انتها تکنا موحد سره نو وینا هلته د قران د هدایتوم سه انتها نشته کنه ها دي ته محسنین او غیر محسنین ټول محتاج دي هغه سان یقیمون الصلاۃ اجبابند کی زمانځو و یوتون الزکات او ادا کی زکات صفائی کی ذخپل ځان ظاهری او باطنی هم بل اخرت هم یوقنون او دی په اخرت باندې هم یقین کون کی اولائک ذا سلور صفاتن والا الا اعوذ من ربهم فسم لار دی طرفا ذخپل ربنا اولائک هم المفلحون هم ذا سلور صفاتن والا کامیاب دی فمن الناس ذکر ده حق پرستو شو اور بسې ذکر کوي مقابله کې مجرمان خلق بعض ذ خلقنا اسوق دي يشتري لهو الحديث چې اخلي بے پیدې خبرې بیکار خبرې چیز پیدا پکې نه ښه بیکار خبرې سدي بے زاوی وی ما یلہی عم ما یعنا چې د مقصود نه دی غافل کینو ستا مقصود دی پګړو وړو باندې مشغوله شوی وی کل احادیث اللتی لا اصل لها لکو دیر حادیث دی چه اصل نشتا دلیل نشتا و خلق بی مشغول دی لولاکا لولاکا ورگتو وی چه پری این دیخوا لا اصل لها والاساطیر اللتی لا اعتبار بها سبکی قسی را غلی دی ناشنا ناشنا او خلق بی داد بولی وی تنمانی یرو رو منسی وی بٹے بابا ناستو ها پنی که در آرسو پی مونگتی نساتا ها ستا باجتی گیڑا با دی خراب شوی انو سی چلو شو وی او کرلی شپیلے وو نموریدانو تیوی چه تا دی ولی شپیلے وی ناویر امونگا خو نپوی گو پا دیوان په دې لنا ویرا روانه ده د افغانستان ها ویډیو ساتو شنو د په خاوه کوچیان راتل کنا خو خان به وسره او واړو املوک به وسره وي او په خلکو به د جوارو سره سر په سر ورکولو د ملک دا په ګوډي کې به دوای راولې دا انجدا دا مملای دا داس ناغ خلق راوی چراغ نو داگی دا گودو نا داگن یو کلی راو دانگلو مسولی تننو تا اگوروی ما تا پاو یا خود ایپا دا کلو نا خبر دی بوی آو کنو ایدی خود ارسنا خبر دی دا کسی یادی کلی دی خوا اساتویر اللتی لا اعتبار لها والمزاحق وفضول الکلام بی پیدی خبر توقی مسخری نګوره د خلکو دغه خواهش دی هغې په دی باندې ډېر خوشحاله وي جوماتونو کې هم وي په حجرو کې وي او قصه به خلاصېږي نه مشر به ناستو وایي دا دوه پاړکه او پکې وي دا نور به بلې شپېله ووایو دی چې دو یوه بجه ده ښه نو قصه به خلاصه نه شوه د ادم او درخانې بغیر علم ليذل چې خلق گمراه کی تلاذ دیننا بغیر علم زګه چې علم ور سره نشته دلیل ور سره نشته نو دا قصی په نصیب کې دي نو ويتخذها هزوا او دا لذین خو پټو کو سره نیولې توبه چې د دین خبرې کوي نو ټوکی کوي ښا يتخذها هزوا نسی اغی دین لره پټو کو سره خلای کلم عذاب موهین دغه کسان چې دې لپاره عذاب دی رسوا کوونکې فیضا تطلع علیم آیاتنا زجر دی دې سره علم ولی نشته قرآن نو دنیا کې وی کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه ولا مستكبرن نو وړي لوی کوونکې کلم یسمعها تبه نوې چې د قرآن اورېدلې دي ولې کا اورېدلې انده به لوی کولا خو نه دي اورېدلې کأن فی اذنه وقرا تبه چې د پوغونو کې درنواله کون بینو هغه کان چې نا اورې د قصدې هم ده ښا قرآن په بد لګي بوج په راضی وبشرو بعذاب علیم نو زیر ور کدتا پا عذاب دردناک دا قرآن منکر دا قرآن دشمن او بیشکا اکسان چیمان راوڑ دی عملو نکینے کو دید پار جنتو ندید نعمت خالدین فیها میشو بی پاگی کم فاد اللہ حقا فادکل دا اللہ وعدار اشتیا فهو العزیز الحکیم اغان لا زور ور و حکمت والا دیم دلیل عقلی خلق السماوات بغیر عمد پیدا کری دی اسمانونا بغیر دستنونا لکا رعد کی چویلو ترونا اغستنی چتاسوی اوی نی نشتا کئی نوی با خولی دی نشی کنخا د الله د قدرت تنوی د توحید به یا خنشی کیږي وال قافل ارذیر غرذولی پزماکه کی رواسی ادران غرونا انت میز بكم چې حرکتن کی پتا سبحان دی وبس صفیا من کل ذاب او خار کلی دی پزماکه کی هر قسم زنده سر فانزلنا من السماء ماء الله یمون نازل از اسمان نو بو فانبتنا فیا من کل زوج کریم نزرغن کو مونگا پدی کی هر قسم جوڑے تازہ چد دی سارو رزق پیدا شی هر شی لے رزقم پیدا کرے ساروی پیدا کرو نظم کے نیوال دمتو بوٹی راویست گیا گانی اسے نپری دی خوا در رزق نے نمحرم کی خوا هازا خلق اللہ دا چی بیان شو دا دا اللہ مخلوق دے اسمانونا زمکی غرونا او حیوانات دا ټول خلق اللہ مانا دا مفعول سر دے دا دا اللہ مخلوق دے غرض سو مشرکین نا مطالبہ کی تاسو ام دا خپل خدایانو سوائے کنا جی چی اگی سکلی دی فارونی اخیماتا ماذا خلق الذين من دوني چه څه پیدا کړی دی هغه کسانو چې بغیر د الله ندي چې دې په دومره لوی اعتماد وکنه څه پیدا کړ بل ظالمون فی ظلال مبین بلکې دا ظالمان او مشرکان چې دي کنه فخکاره گمراهه کی دا ترغیب تصدیق د قران او زواجر ذکر شو او دلیل عقلی نقلی ذکر کی دا حضرت لقمان نا او دا اغا پا بیان کی تفصیل ترتیب چاول دا عقیدی اصلاح بیاد عمل اصلاح بیاد اخلاق و بیاد معاشری عرصی پا گرا جمع فلقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ او یقینن ورکړی او حضرت لقمان لرا حکمت او علم او فهم د دین فهم او دارستو تفصیل ټول د دې حکمت څخه کاغذ د دعوت څخه د حکمت څخه کداغه د ترتیب دې د خپل بیان ډیر احسن ترتیب دې د حکمت څخه داو نور علم اللہ تا دے چا سوکو سوکنو نجوزی وی کان لقمان قاضی انفی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کیو او قاضیو خلقتا و پیسلے کو لے کان عبدن حبشیان حبشی غلامو غلیظ الشفتین وړي وړي شونډې او شق القدمین او چاو دی پوندې داګه خلکو دی خیال ته وګوره دی به چې دې په قران کې سره ذکر کاو چې شونډې غټي او پوندې چاو دی هغه د قران لایق دی بدتیانو ډیره مشهور تفسیر اوس جمعات کې سره نشي ویل انو خلق وای چې داسې له قران کې ذکر کاو چې خپل سره وې د مخ نه رڼا خته او سری شونډې و نو هغه به ذکر کړو کنه دا استاب شان ریاکار نو او دا سي خرطبی ذکر کئی چھے من اولاد آزر اوی دا آزر دا اولاد عاش الف سنتن زرکالی وی دنیا کی تھی وادرک داوودا واخذ منه العلم داوود علیہ السلام زمانی تپاتشیو داغنه علم تکړو وکانا یفتی قبل مبعثی فتوی به مخک ورکولی داوود علیہ السلام نمخک نفلما بعث قطع الفتوى چې داوود علیہ السلام الله راولې غنو بیا د خپل فتوی ختم کړی چې اوس ما ته اجازه نشته کنه ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چه سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لقمان نبیا پیغمبر ندے بارے فلیکن کان عبدا کثیر التفکر بندو دیر فکر من او حسن السم او ډیر ښه اخلاق والو احب الله فاحبه الله سره محبتو نو الله د سره محبتو کو نو فمن علی بالحکمت ا محبت د الله او ذو حکمت یو لور کو عقل مندی ولا ور کرا چې خبره وي پیغمبرانو په شان تی وی او پیغمبر نو محدثینو کې بوجه په بوخاو په امتونو کې محدثینو نو ورکلې مونږه حضرت لقمان لا حکمت د پوی خبرې دا قلمنده خبرې او حکمت دا او انشکر لله وی مونږ وتا چې دا الله شکریا دا کاوه چې دومره لوی نعمت درکړې تا وړې لوی نعمت ښه دیتا دنیا نعمتونه نرسی علم او حکمت نو خاص دا اللہ شکریہ دا کوان ومن یشکر فینما یشکر لنفسی اگا چاچ دا اللہ شکریہ دا کلام نو فیدہ دا خپل زان دا اللہ بولا دی فضل ورکی دا اللہ خواجت نشتا دا چا شکر تا عبادت تا فکر تا و دا خپل زان فیدہ دا ومن کفرا سوک چنا شکریو کیم فین اللہ غنی حمید بیشک اللہ بی نیازا استعیل شوی دے نو تفصیل کی قرآن داغ حکمت چل حضرت لقمان لور کڑیو ناغا اول دا دے چه مسئلے کولا دا توحید او چې شروع یې کوله نو د خپل زینه چوان زیر عشیره تکل اقربین دا د انبیو ترتیبو چې ول خپل او بیا ورپسې نور نو دا ترتیب خپل کور کې قائم کو او بل دا چې د دین کې هډيري خبرې دي کنه نو ترجیح یې توحید لور کړه ولی نوری مسئلی رستو دی اول توحید دی خلق و ترتیب بدل کرده دی کنخا ترتیب بدل کنو بیاغو پا گیاغا برکت نی کنخا حضرت ترتیب هم دیر خیستا دعوتی هم دیر اعلا او طریقه هم دیر اعلا وخا یاد که چوی لقمان قل زیتا و هو یعیدو او حال داری چی دو و تا وعز کو نو منکر نه منی کو کن امر نهی عن المنکری مخ که کو دا باگی بل حکومت تی خوا امر بالمعروف رست کو او نهی عن المنکری مخ که کو چی دی مخ که ضرور گرد تی ولی زکا دیتا پا اصول کی تخلی وی تخلی او تخلی مخ که پا تحلی بانده تخلیص تاوی زی پاکول دو کچرونا و دو گندونونا و پاکول دا مخی کنا نو بیاروس دو تحلی کسو میزا و کرسی پا کک دی اگل دستی پا کک دی نو کی دا و تخلی با مخی که و تحلی با رستو که اول بندزان پاک کی غسلو کی کنا و صفا صابون عرصو نو بیانوی جامعی واچه مثال لیکن ته چې وسلیله دعوت ورکې نوول بداغن آغا منکرات او شرکیات او قسمه قسم گناونه و تن لري کې صفاکه وي بیا ورستو د توحید بیانې ښا چې زه پاک او هو یعذوه من کوي د منکراتونه یا بنیا اے بچیا ډیره شفقت کلمه او تویل ده ځکه تصغیر ده او تصغیر د پاره د حقارت نه ده بلکې تصغیر د پاره د شفقت ده د ډیرو خبرو د پاره راضی ښا کله تعظیم د پاره هم راضی لکه قریش یعنی هغه قبیله چې په ټولو عربو کې او باندې غالب وا یعلو ولا یعلا غریته قریش وی ښا دا تصغیر دي کنه ولیکن تعظیم د پاره ده او نبی اسلام حضرت انس چې تلی غلو وړو کې ونو لاسو کالو هغه په لار کې وړو سره مشغول شو نبی اسلام لاړو سټ نهونی ویا اونیس در شفقت د پاره وته وی نو ابن موحد دے او بنی مصغر دے کنا خواه ذکا اصل تا رد کی گی دا قیدہ دا چی اصل معلومی گی یا پا تصغیر سرا یا پا جمع سرا کنا اصل دیو بنی ون بن ون دے کننو بنی ون نواوی چی جمع شی اکم پاکی ساکین و ابل زان پسی راکا گی کنخا ما غواوی ایئی کن سلین خدا جوڑا نبی آبا که ادغاموشو نبو نیا شو یا ابو نیا اے بچی ازمان لا تو شرک باللہ اللہ سرا شرک مکوان دانا چی اگر کڑے ہو کڑے دی نئی خستا حق دی چیتا بہتا ویخا الله ابراهيم عليه السلام تویلا تو شریک بی هغه مطلب ده کنه ها دا زبردست حکمت ده دا خبرې چانه ذکرلی به پیغمبرانو نه ها ان الشرک لظلم عظیم بشک شرک چې ده دا ظلم ده ډیر لوی نو قران پورې ټوک دای کنه چمخ کې وی کنه چې اتخذها حذوا د شاعرانو د قدین ده آیات پورې شعر جوړ کړی دا د رب کتاب دی پکې نکیږي ترمیم ان الشرک لظلم عظیم یا رب نشته وې ستیر نشته چې ستانه څوک تاسو کې ته دې دی عقیده تا وګوره او ته دې خبرو تا وګوره خو یت تخزه ها او زوا په دین پورې ټوک دې خلق وکړي ها چې دین نه په دنیا کې حق نه کنا نو شاعرانو وزان لدینی او د بدمعاشانو وزان لدینی هر یو په دین د ځان نه جوړ کړي ها بهشکه شرک دې ظلم دې ډیر لوی او امام راضی ہوئی چې عمل اشراکو شرک معنا اشراک کینه الله سره څوک شریکول فوضع المعبود معبودیت فی غیر الله تعالی چې عبادت بل چا لوک الله لنا ولا يجوز ان يكون غيره معبودا دا خو چرنه ده جایز چه بغیر دلنه نبل سوک معبود شی اتا بلکل اللہ پریخه ده ستا معبود گٹا ده ونه ده قبر ده بود ده اتا اللہ عبادت ده بی تقسیم کرده ده حضرت شیخ ہوئی رحمه اللہ تعالی چه اللہ رب العزت ده لقمان ندیر خوشحاله شد چه زما حق ده خپل زی تادا کرد زما حق زبوت استا حق وای مخه ووصينا الانسان بوالديه من وصيت کړ دې انسان ته په حق د مور او پلار کې د احسان کولو حملته امه ګرځولې د لار امور د وهنن په یو کمزورې کې اعلی وهنن د پاسه د بلی کمزورې نه په بسوالو بیا مینې او بیا جدا کول د په دوا کال کې والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين نغيو حفظ كونو شاگر تاوي في حاملين كاملين تاوي بيخو باس پسترگو انو انو نزدکل دیم سامن دی دیبا داس حفظو نکول خواه حولین نه حاملین نجدا کول په دوه کال کې دي د وصینا تفسیر کوي په سمو توصیت کړی دی انشکر لی چلا وی زما شکریا دا کا بیت توحید ولی والدیک بالاحسان زما شکریا دا کا په توحید سره او د مور او پلار ادا کا په احسان سره سمرا سانه خبره سوي الی المسیر زکا جما ترات للذین الله یزخ غری دغه تپوس وکوما د نور تپوس نکوما د خپل توحید تپوس وکوما او د احسان وین جا حدا کا دا د شرک مذمت څخه کدا مور او پلار تا سره تا باندې زور لګی الان تو شرک بی چې تو شرکو کې ما سره مالی سلک بی علمن اغا چې نشته تا در پاگی سو دلیل فلا تو تیعهما دی که بی خبره نمانی زکاو زما حق زما او دو والدین او دو حق مقابله را ل چې مقابله را ل نو اللہوی زما حق داغی ندیر زیاد تھی پی نفسی ہی ٹک دا داغی حق شتا دے و جکل زما حق سر مقابل را نبیاء پریدی فلا تو تیعهما خبر امامنا پدی شرکیم و صاحبهما پی الدنیا معروفا مرگرتیا کواد دی دوانو سر پا دنیا کی دیر پا خطری قام پی احسان باندفا حدی کی بے خبرنم خدا سخت مجاهده چراغلی وا خدا د سعد بن ابي وقاص او د مور چې ایمان راول نو مورې وکړ تعلق چې باز زو وسه شي نه فرما هر وخت تیر شوه بس پرتاوا چې سو پورې د توبه نه دېستي د محمد نا او دا نه دی واپس شوی نو د سشي نه خور مړه دي شم کنه وسعد بن ابي وقاص راغې او ته وی چې مور استا په دې بدن کې یو ساده کڼ ډیر دي په کدا سل شي کنه ايو يو وزي ازو تا ګورما يو يو وزي ازو تا ګورما نو د توبه نو باسم د محمد نا پوښوا ویراولې ډوډې پنځه حدا کالا پدې کې وینمانه نور احسان وسره کاوا د دنیا معروفه پتوې سبیل من انا ویلیا نو په دین کې بچا سره مرګ رکیږي الله وی تابعداري کاوا د طریقې او د دین د هغه چا چې الله یې ماته روجو کوي موحدین وئی کنا زما توحید خلق کو وئی راغی سره مرګرتیا کو دنیا کې انا با الیا ای رجع الیا بالتوحید والاخلاص بالطاعه روح المانوی انابت دی توحید توحید نو په دنیا کې د موحدین مرګرتیا کوا خیر دې کې جماعت لرنه لري نو الله واستاده قدمونه میزان پتلکی چی دا خلا بخت ورشوی خواه خدا موائی چی زید رده جماعت لرده نا نا نا انا بای لده سم ایلی مرجو کم بیامات استاسو رات لدی خبر بکم تاسو پاگا عمل استاسو کاو یا بنایا اے بچی ازمان انہا دقا عمل چی دے دقا حسناو سی اجدا بیا زمیر شان دے ایا راجی دیتا چمخ کی کم مسئلہ و عقیدہ و توقرہ انہا انتکم اسقال حبت من خردل کچریو دا عمل پاندازا دی او دانی دا اوری کمر لک مکنائی دا قلتنا لکی لکو پتکن فی زغرتن ادمر پٹی چرت پا گٹا کی دننا او بس سماوات یا پاسمانونو کی او پی الارضیم او یا چرت پا زمکا کی اتی بی حلم اللہ بدغ عمل پیش کیم حاضر بے کی زکا ان اللہ لطیف خبیر اللہ پاگا دیر لطیف او پٹو کارو نباندی ہم پوئی گی او پخکارو ہم پوئی گی مزا کنایت اصل کی دے انتہائی خفی چکا دیر پٹوی و اخپا اللہ بے حاضری ولی دی دریو والو کی ہے تضاد ثابت کرے دے کانا او یہ راوڑے دے پتکن فی سخراتن کگٹا کی او فی السماواتی یا کگٹا کی نی پاسمانونو کی او فی الارض یا کاسمانونو کی نی پزمکا کی نو پا دیخو پوئی گو چه اسمانونو مشتا دے زمکے مشتا دے اسمان کی اوشی نی نو پزمکا کی زمکا کی نی نو پاسمان کی دا گٹا کم زیدہ دا خو معلومی چی دے اسمانونو زمکو نو چرتا بار دا چې د دې سره ولې تقابل بیان کوم اسمان نو ازمکو نو خاصه لس شي نشتم دا کوم دی ودا ګټه نو یې چې تقابل نشته دی دا سیمانا دا کچری ودا عمل په یو ګټه کې دا ګټه بیا په اسمانونو کې یا په ازمکو کې نیات به الله به راوړ ایا تقابل نه بس د الله رب العزت مطلب پټواله دي بس او یا عمل ته اشاره کوي ګټه سمانه چې اوسلې پلارې ته په سنت عمل وکړو نو ګټه لري کړه چې نبی اسلام وی اماتت الاذى عن الطريق مسلمانانو په نیکو کې دام یو نیکی راغله تراغله او ډیر ثواب دی خدا تو چه کم ثواب ثواب که دارا تاو خیدا کم دیرا غلی مون خود یوشی تا ثواب وای نو علا باوی چه مخی او گورو قرآن و سنت کی کنا مداشتا دی خدا تو چه دا ثواب انو بوجه لکه انده کم دین لکه دقا چاز یا دازی چه دا شپی را پاسی دلی آسمان تا دی کتلی دی اویلی چه رب بنا ما خلقتا هازا باطلا سبحانك وبحمدك یا چې تمانځ ته ولاړ یو د سجدې د تلې کتلې دي دا ټول وستا په اعمال صالحو کې حسابيږي الله به بدله درکې د دینو یا بنیا نو اعمال شروع کوي ښا ای وجی زم عاقم الصلاه پابند کو زمانځو و امر بالمعروف زکات و سره ونوینو ناغی جزانو سره مال کم دیو غریبانان خلق حق پرس خطول مرد آسان ہاں ده مال زکات نشتا او ده علم زکات و توخو اغصده و امر بالمعروف امر کا خلقتا و توحید باندی و نها عن المنکر او منی کا خلقا د شرک او کفر او داری بیزینین اصلاح الاعمال بعد اصلاح العقیدہ شاسی بوئی اولم یذکر الزکاة لفقرهم فامر بزکاة العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما اصابك دا ډیر ګران کار دی صبر کو په هغه مشکلات او جتا ترسي په دې دعوت کې ان ذالک من عزم الامور یقینا په دنیا کې دا ډیر اهم کارونه دي فعند الموحدین او انور پنځ باندې کوم من شر الامور من عزم الامور ندي من شر الامور یروي فساد کې شر کې ټوله کې معنی خراب کړه الله وینا اوس وتا اخلاق خيخه چې تبه خلق سره کینی پاسي خبرې اترې نډیر د انسانیت په طریقه باندې ولا تو سائر خدك للناس هم پر سوا تندېخ کولو خلق ته بد چې کتو شان دته نه دي داسې جون متي او داسې اخلاق ځان کې مو پیدا کوه خدک للناس او دغسی مال و مخ د خلقو نچیغید سر خبری کی او تتی نمخ بل پلوارای زمد دیلان دی رازی فیبن کسیر وی مطلب تی نتکبر دی لا تتکبر لتحت قران عباد اللہ لوی مکو آج دا اللہ بندیان تسپک گوری څو کراشن دی وته د چون کی ها بد بوته وګوري دا غدي وي سپکه خبرې بوته وکي د دینې منې کوي ها دین ناز او ولا تعرضن عنهم بوجهك اذا كلمك چتا سره خبرې کوي ته مخبل په لور داسې مکوا دا اخلاق و خلاف دا نبی علیہ السلام چې وا خبري کولی اذا کلم شافها شاف نو مخامخ به او تکات ولا تمشي فی الارض مرحا او یو چې یاد ګرځې دو چل زکان ډیر خلق دې چې ګرځې دو په چل نه پويږي او عمر خوشتینا رضی اللہ عنہ چوالک پلاری تو او حضرت عمر علی دنو یخانا دل تراشا ایرچ کڑس چکنا اگر مخ بیغسی لاسوری خوا بی اولی جوڑ نی اولی تینا تپوسو نو کلو بی جوڑ نی بی نا جوڑی ما اللہ پدل بی سبنگ منگ دیس کلی دی ناغوی نا نوکړه سی ولا ورکو وی انسان بن کی جا تاسو چې دې دا انسان تلل دي ټول لار دې قبضه کړی دا مگر دا پزموکه کی په مسته سره بشک الله محبت نکوي کله مختال فخور ده هرغه چا سره چې غاور دې الوی کوون کې دې ځان ته خیال له بل چاته نه اجبل چاته خیال شنو خان دی او شونډي بوت او سترګي وای هټو کې خندا اور پورو کی رضی تفخور وای کنه خان نبی علیہ السلام ویلو لا انظر الله یوم القیامت الله به ونه ګوري په قیامت کې آ چاته من جر صوبو خیلا چې ډیر لوی دی جنې ځان پسې جامه راخ کا صدر راخ کا لنگوٹا راک کان پینسی راک کلی اللہ وی قیامت کی بہت او نگوری خواه لوی او تکبر کی یو خو تکبر نی اسی دی یو سری جامع او گدائی کنا بیرا بس دامی اسی خواه دامی آو لیکن نبی علیہ السلام ویلو چما اسفلا من الكعبین ففن ناری لنګ او پنسي چې کته شوې د ګټو نن دا پور باندې سوځي چا ته وي چې د ابو بکر رضی الله عنه دا پنسي هم کته هغه دانه دي دانه یې دي ابوبکر او چرته تکبر دا خو مختال او فخور یادی چې هغه درځي ته مخ کې وای چې داسې داسې به جوړای چې دا بل چا داسې نه ښه چې په دې خلق باندې فخر وکما زګی ته خیلا وی خیلا وقصد فی مشیکا معیشت په دوو لفظو کې ښه جون تیروا داسې جون میان روی کوا پخپل جون کې میان روی کوا پخپل جون کې داسته اقتصادی حالت شو او حضرت شیخ به دا تفصیل کو چې خپل آمدنو مو ګورا خپل خرچ مو ګورا چې آمدن دي سلویخ روپی نستا خرچ دی شل روپی دا شل با تفاتشی کن دیوان دیوان نور زان لا یا بل لا یا مور و بلار لا یا خپل خپلوانو لا یا مسکنانو لا دیتا صحیح جوان وی خوا او چې آمدن دی سلویخ روپی او تش پیت لگئی نو دا اقتصاد نشو دا اقتصاد نشو میان روی کو پا خپل جوان کی خوا پل خرچ و امت تاو گورا او زان تیولی گا پین ڈکس بانده پتیم ٹیبل بانده چه دما دا خرچ دا دما دا ٹول لکل غواری درواز عمل چه دا سار تلاوتو کما چه منزو کم بیا جلل شمنو ناشتاو کما نو بیا درس لازما نو بیا دا ٹول لکل غواری ویر پا دی معاشره کی بسڑے کم کار کئی دیگو سلی لیوانی کی خواه میان روی که پا خپل جون که اوی دخپل سادر سرخ پی غزوان تا محاوله دخواه وغدو دمین ساوتی که او چپ که بازی آوازونا چه خبری که چه سرانو پا دمه که که ذکر که نو پا دمه که که دعا غواری نو پا دمه غواره ها بازی آواز بوچته که بانگوه کتلاوت کئ کتل بیاوې په حج کې نو خیر من یې ذکر راوړل من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمير بشګړې بد په आवाजونو کې आवाज ذخر دین نو دا بد ولې دي دا پچتوالی په ځوان دي کنه نو چتواله ستا په आवाज کې خنه دي ها دعا چې کینو په دمه کوا په دمه کوا ځکه الله کول نه دی اوستان لري نه دی تمہاره درک نه تنيز دی ها رضیسوی پرلیانی ظالمان دیوی هغه کول نه دی نږدې دی هغه بیماروم نه دی چې आवाज په بد لګي دا و چې بیمار نه پاغه باندې आवाज بد لګي وې بیمار نه دی خو دا خر आवाज پرچا بد لګي ک بیماری ک روغی ښا استاد आवाज د خر او حس دی دا زګور ځان له تعویلات کی ظالمان په چغه چغه په دعاګانې وړ علم تر ان ګورې تاسو ان الله سخر لكم د شکرې ذکر یو ک بار بار انشکر انشکر نو سه نعمتونه شروع کړو ان ګورې تاسو چې به شکر الله تابې کړی تاسو د پاره اغا سوچی باسمانونو کی دی انداستاسو دو پار دی و اغا سوچی بزمکا کی دی واس بغا علیکم او پرکڑی دی پتاسو بانده نحمهو پل نعمتونا ظاہرتن که اغا خکار دی چه اغا استرگی دی وگون دی او جبا دا بدن اعزا دی سمر خیستا ظاہرت او که باطن دی که اغا باطن دی چه اغا عقل لی فکر دی دیو دن بدن کی پیدا کری زلد دی باطنی نعمت دی دا مانا اخکارا اوی نبی علیہ السلامی لیو چی منل اسلامی الخلق الحسن دا ام پکشت دی خیستا اخلاق دا اللہ نعمتی وما تصرع علیکا من سیع عملکا دې مطلب دی چې الله ستاسو نیک عمل ښکارا کړی دي او ستاسو بد عملونه د خلکو نه پټ کړی دي ومن الناس بعض خلقنا من يجادل في الله بغير علم اگر سوک دی چی جگڑی کی دا اللہ پا توحید کی بغیر دس دلیلنا تکمک کی من یشری لہو الحدیث ولا هدن نوسرا عقل شتا ولا هدن انوسرا نقل شتا دا بخوانو انبیاؤنا ولا کتاب منیر او ندا سی کتاب روخانا وحی اس نشتا وسرا کلا چی ویلی چی دیتا تابداریو که دا آغی چی اللہ نازل کرده دی قرآن او جگڑی ما کوئی سلا جگڑی کوئی خواه قالو نوائی دی بل نتبع ما وجدنا علی آبانا ننا مونگ بروانیو پا آغا دین پسی چی من دیدی مونگ پا آغی باندک پل مشران دا دا باطل دلیل لخوا اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر اگر که شیطان راکاگی دی لرا اغا عذاب د جهنم تا نوم به تابیداری کوي اے ایت تبعونهم ولو کان الشیطان یدعوهم فی ما هم علیه من الشرک الى عذاب السعیر په شرک کې به تابیداری کوي تانا خو اللہ دا تا پوس نکی ستا مشران تابیداری کری واقع ومن یسلم مقابلہ که دا موحد حال خوا اگر سو کوچوی اس پار وجه او پل زان پل طول ضروریات الاللہ خاص اللہ تا وو محسن او ید موحد فقد استمسکا بالعروت الوسقا من گولی اولا گولی پکڑای محکم سنگل تطیر شو فی لما ابتل سبیل الغی و الظلالتی ربط داد مخی دا گمراه لار رد کڑا نرغبا الى سبیل الرشاد شاہ سے بولی و او محسنون کدی موحد بھی گوری خواه نو منګولی ولګولی په کړه محکمه سمانه د نجات موند دې کامیاب شو ځکه نجات په دې کې چې تمسک بالقران کې وی ولا نجات فی اتباع الآباء انما النجات فی التمسک بالقران فقد استمسک ولله عاقبۃ الامور او دې الله تعالی انجام د ټولو کارونو ومن كفر او چا چې کفر وکړ فلا يحزنك كفره نو غم جن کی تعالی را کفر ددم هل ته ویلو فعليه کفره بوج به پاغ باندې او ته په داسې خلکو غم مکوا چې وی کفر کوي ځکه کافران د غم خلق نه دي لا تأسى على القوم الكافرين ایلینا مرجعون منگتازی رات للین خبر بکو دیل را پاغی عمل چکڑے دی و بیشک اللہ پوئی پاغ رازنو چی پسنو کی دی نمتعوهم قلیلا بس سکور کو دیل را لگا پا دنیا کی دیتا امکو را تمتعو حل تیویدو کن سمان ازترهم بیا براکا کم دیل را عذاب غٹتا چا عذاب دا جہنم دی فلین سالتهم من خلق السماوات والارض کتبوسو کی ددینا چا پیدا کلی دی اسمان نوزمکا لیقولن اللہ نو منی دا خبر چی دا اللہ پیدا کلی قل الحمدللہ نوائیوتا چی الحمدللہ یو معنا دارا چی پدی شکر و باسا چی اللہ منی تحریخو ندی شکر دے چل اللہ ضرورو بے توحیدم امنی خواہ ننی اللہ امانو او سبا بے توحید امنی الحمدللہ او یا دامانا چی و توائی چی سنگا دامانی چی اللہ خالق دے نو دا اگر طول صفتو نو امانا چی اگر رازقم دے نو اگر نافعم دے نو اگر ضوارم دے طول کارو نا اگر کئی اگر استادا مرضم لری کولی شی استادا دانام خا کولی شی نو پا داگه که بیا بل پلسل ازی بلکه اکثر خلق نه پوهیږي په توحید باندې الله سره شرک کوي. لله ما فی السماوات والارض خاص الله لرضی هغه سوچ په اسمانو کې او په ځمکه کې دی. ان الله هو الغنی الحمید بشک الله بی نیازه او ستایل شوی دی. عقلی دلیل او نفی د علم غیب تغیر الله چې بل څوک نه پوهیږي. ولو انما فی الارض من شجره اقلام بالفرض کچری شی هغه چې په ځمکه کې دی داونی من شجراتن فزمکه کی کم دی دی که پا غرونو کی دی که پا زنگلونو کی دی او که دا خلقو پا کورونو کی دی سمرا چی دی دا قلمو نشی من شجراتن قلمو نا قلم سشی دی دی یوی ونی نا سمرا جوڑی گی چی مشین و تکی دی ارا کش اری مشین سمرا با دی یوی ونی نا جوڑ شی چې د ټولو ونو نه جوړ شي دا ټول قلم ول بحر يمد او سمندر دا وی د پاره صحیح شي من بعده سبعه ابحر او د دې نه پس ودري ابو نه داسې نور شي هغه کوم ځای ځایږي. دا مثال دی مثال په خارج کې نه مثال په عقل کې او عقل کې خود 200 ودري ابو نه راځي او عقل خو ډیر لوی شي نو دې تمثيل بیان کړه و دریابونه نور شي او لیکل کیږي لیکل معنا به ذات کلمات الله ختم بنشي د الله صفات صفات الوهیت او بیا باندې چې د خلقو صفات کین د الله غو ختم کړو چې د خلقو په صفاتونو لګیای داولین ختمی کی وی زکا لین کل محدود دلانه سیوا چې سیدا محدود دی خان که یو دریاب دی نوم حدشتا حد پروت کړه که داغه سی وواله شینوم حدیشتا دی کټول قلمونه شینوم شماریشته شمار نه خنو دی کنه او د الله صفاتو بشمار نو بشمار شی په شمار کې راضی ما نفذت کلمات الله دا اللہ صفتنا دو الوحیت او یا صفتنا دا اغی جنت چی پیدا کرے دے سورہ کاف کی دا تیر شو بیشک اللہ زورور و حکمت والا دے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدا اس بات دا قیامت ندے پیدایش ستاسو او نبی جوندن ستاسو الا کنفس ایک خلق نفس کباعث نفس مگر بشان دا پیدا کولو دیوتن او دا جوندی کولو دیوتن اللہ تا یوش بیشک اللہ اوریدن کے اولیدن کے علم تران گوری تو بیشک اللہ دننکیش پا پروزی کی او دننکی روز پشپا کی وسخرش سمس والقمر او تابی کلی نورس بگمیم ہری اوروان دیا وخپل نیٹی مقرر شوی پوری او بیشک اللہ استادو پا عملنو باندی خبردار دیم ذالکا دا ټول چې الله ذکر کلو نو حق دی او یقینی دی خوا دا موقع سمر دلائل ذکر شو نو دا دی که شک نشتا ذکا بی ان اللہ هو الحق چه اللہ اشتے کنا خوا او اللہ ارسکی کنا دا ذکر یقینی شو بی ان اللہ هو الحق چه بیشک اللہ موجود دین او دا ټول لاغ پوجود باندی دلائل دی پانما ایدون من دونه الباطل او آغا چه دیو تاوازون کی بغیر دا اللہ نا نو آغا باطل دی آغا فنا دی دا غی وجود وجود ندی کنن موجود دی نو سبابا نی نو بد داسی حساب کلی چه دا غسن پنای خوا الباطل ان الله والعلي الكبير او بیشک الله او چته په خپل صفاتونو کې او ډېر لوی دی په خپل قدرتونو کې. الم ترى تنقور ان الفلك تجري بالبحر چې دا کشته او جهازونه چلیږي په دریاب کې بنعمت الله دل په لوی نعمت سره بنعمت الله حلتا بی امر ہی ویلو دا اللہ امر دے دا اللہ توحید دے ودی چلی سبب اصلی دا دے خواہ دا نور اسباب چی خلق جوڑ کری چی انجن دے پکے ہو او کوئلہ دا پکے ہو گیس دے پکے آخوا سے اسباب دی اگا اصل علت ندے اصل علت دا اللہ نعمت دے چوخ ایتا استاد اخپلو قدرتونو نا پدی دریاب کیم چې په دې کې د الله د وحدانیت څومره نخې نشانی دي یقینا په دې کې د آیات ډېر هدایت دي لپاره د هر هغه باندې صبرین چې ډېر صبر کوونکې دي په سخته کې شکور او ډېر شکر استونکې دي په راحت کې پیدا شي او موجن کله چې راګیر کې د مشرکانو لره چپې د دریاب کذللې پشان د وریدو او کشته پکې راګی رشي دا الله مخلصین له الدين چغي وی الله تا په داسې حال کې چې خالص کې هغه دراواز بیا تی نه خپل يرشي وطن څونه ما تشریکون کنه مخلصین موحدین لا يدعون لخلاصهم سواه بیا خپل خلاصي لپاره بل چاته आवाज نه کوي قرطبي وي خو خاص الله تعالی دا لاوی کنه چو ګور زیر توحید نه انکار نشي کولی راوت پکې کنه ها دا توحید د دې په فطرت کې موجود دی فلما نجاهم الى البر کله چې الله اخلاص کې وچتا همینو مقتصد نو باز په کې هغه دي چې کلک پاتې شي په خپل وعده باندې دا وګور ټول خو یو شان څنډي ځکه مخ کې ویلو چیزا فریق منهم یو شرکونا یو ڈالا پاکی شرک کئی دازی پاکی امشتا دی چی اغیب کلک شی چی مونگا کم خبر کلی دا فاغیب قائم دائم یو خواه مقیمون علی التوحید روح المانی بی هم آئی جہدو بی آیاتنا انکار نکیزم دایاتن الا کلو خطار کفور مگر هر یو بی لوزا او ناشکرا یا ایو الناس اتقو ربکم اے خلقو او یریگے دا خپل ربنا وخشو یومن او یریگے دا سختے دا غروزنا لا اجزی والدن او ولدیهیم چیز پیدا بورنکی پلار خپل زیلا پلاس بے نکنو ولا مولودن او نزیه هو جازن او والدی شیئا چیغا کوشش کی اخلاصون کشی خپل پلار لرا زرم نشی دا تجدی نفسن عن نفسن داو بیشک وعدد اللہ یقینی دا دا قیامتا نو دوکا در نکی تاسو لرد آجون دا دنیا ولی غرنکم باللہ الغرور دوکا نکی تاسو لرد پا اللہ باندی اگا دوکا مار شیطان باللہ سمانا یو مانا اگا گوری دا اللہ پا نم قسمم کئی سلی تخا آدم علیہ السلام تینو کڑے وقاسمهما نو کاغتا ته سوګند کی د الله په نوم کنا په منی بینه چې دا دې هم دروغ وي ها بالله انور معنا دغه دوکنه کی تاسو لره په الله باندې چې دا توحید د نه پله کی او شرک د ور سره وکي هغه شیطان چې او خدا کار کوي ان الله عنده علم الساعه بشک الله چې د هغه سره علم د قیامت ته چدا پټول مغیباتو کې اعلی زګه انده وي وي ها د دې له چا ته پته نشته وي ينزل الغيص او ريبران دې له علامه مقرر کړی دي پر یزراشی حواراشی کنه نذور خلق کوش دا غي تنرس ها ويعلم ما بالارحام اپويږي پاغه بچو باندې چې پر رحمونو کې دي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نه پويږي او نفس چې دې به سبا سکار کوي وما تدري نفس باي ارض تموت ان پويږي او نفس چې په کومه ځمکه به مري دا مغيبات خمسه دي ان الله عليم خبير بشك الله پارس پويږي او خبردار دي زم ما في الارحمنا عام معنا بهتر ده ما فی الارحام صدا نطفه علقه مزغه ټول پکې راځي بچینه الله پاغي پوي چې دینه وس جوړیږي او کنه دا به کامیابیږي او کنه تر اخره پورې تنه خبرې ښا او دا پنځمه غیبات ذکر کړو دي ته اصول د غیب ویل شي او حصر پکې نشته او حصر صرف دیو جن راغی چې دا سوالونه شوي انو جواب راغی دا غی سوالونو مطابق جواب راغی نو قیامت په حق کې فار وخت بکې دي چې کلوي نو اند علم الساعة د باران په حق کې پیغمبر تبه وی چیرته وای کړی چې سکال باران نډیری کنه وای مون نمازا یعلم الله پوئیږي بل څوک نه پوئی او دا وای ته نه تاسو سن کول چا به وی زمونږه وخذا او بس بیګه په سبا دا پته مونږ ته وای چې صبر اوړي هغه دې پر راغلو دنیا ته کنه چې په وخانو بغرزي خلق باندې وسارو باندې بغرزي چې صبر اوړي او کله به وته وی چې ته سبا ته پوس به تی نه کاو چې مونږ به سبا څه کار کو او کامیابی کو به کنه به کامیابی نو هغه پینځه ځکه دلته جمع کړو چې دا سوال او جواب مطابقت راشي وقفه وکړو.